20. Możesz zyskać aż 1000 zł rabatu. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, piątek, 5 lipca, minęła 19. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Rozpoczęła się trzydniowa konwencja Prawa i Sprawiedliwości w Katowicach. Za chwilę relacja naszej reporterki. Kraje bałkańskie powinny wejść do Unii, uważa większość uczestników szczytu Bałkanów Zachodnich. Za szpiegostwo na rzecz Rosji Marek W. został skazany na 3 lata więzienia. O realizacji obietnic wyborczych sprzed 4 lat, aktualnym stanie gospodarki oraz planach na przyszłość mówią uczestnicy trzydniowej konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości oraz Zjednoczonej Prawicy w Katowicach. Przemawiali już m.in. wicepremier Piotr Gliński, minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz oraz minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. W Katowicach jest nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Innowacyjność to słowo, które padało w trakcie tej pierwszej sesji wielokrotnie. Minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, o której wspominałeś, mówiła, że co prawda na razie przekazujemy na te dziedziny gospodarki 1% PKB, natomiast do 2050 będzie to ponad 2,5%, ale nawet przy tym 1% wskaźniku już widać efekty. Od momentu, kiedy wprowadziliśmy takie regulacje jak konstytucja biznesu, 100 zmian dla firm, czy mam nadzieję za chwilę dołączy do tego pakiet przyjazne prawo, dziennie powstaje, zakładanych jest w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej 900 nowych podmiotów. Minister Emilewicz dodała, że obecnie nasz kraj rozwija się 3 razy szybciej niż Niemcy. Ale dobre wskaźniki ekonomiczne to nie wszystko. W trakcie sesji głos zabrał ekonomista profesor Krzysztof Ferbiński. Chwalił rząd za mądrą politykę gospodarczą, ale ostrzegał przed katastrofą demograficzną. Niestety według niego program 500+ nie zwiększa znacząco wzrostu urodzeń, a jedynie likwiduje ubóstwo wśród dzieci. Szybko w gronie najlepszych demografów zidentyfikować bariery, które są na drodze do wzrostu dzietności i odpalić programy pilotażowe w kilku miejscach, geograficznie czy dla różnych grup społecznych, naraz i przez rok zobaczyć, co działa. I ten program, który zadziała, gdzie dzietność wzrośnie do 2, to wdrożyć w całej Polsce. Zdaniem eksperta bez nowatorskich rozwiązań demograficznych na koniec stulecia, przed czym już ostrzega ONZ, nasz kraj wyludni się i będzie nas raptem 15 milionów. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Kraje bałkańskie powinny wejść do Unii, tak uważa większość uczestników zakończonego w Poznaniu szczytu Bałkanów Zachodnich. Politycy z 8 krajów Unii i 6 południowej Europy rozmawiali o wsparciu państw bałkańskich na drodze do wspólnoty. Wierzę głęboko w to, że niedługo ta integracja zakończy się pełnym sukcesem i te 6 krajów będą częścią Unii Europejskiej. Tak mówił polski premier Mateusz Morawiecki. Z kolei niemiecka kanclerz Angela Merkel mówiła w Poznaniu, że wejście krajów bałkańskich do Unii jest w interesie wszystkich krajów kontynentu. Jeśli przyjrzymy się mapie Europy, to państwa Bałkanów Zachodnich są częścią Europy z punktu widzenia strategicznego i graniczą z państwami Unii Europejskiej. Premier Macedonii Północnej, jednego z krajów deklarujących chęć członkostwa w Unii, Zoran Zaev, zapowiedział, że wszystkie państwa będą pracować nad reformami wewnętrznymi. Będziemy nawzajem motywować się do poprawy poziomu życia naszych obywateli. Za kilka lat na pewno będziemy członkami Unii, ale już teraz musimy pracować nad standardami w naszych krajach. Z Poznania Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Za szpiegostwo na rzecz Rosji Marek W. został skazany na 3 lata więzienia. ABW zatrzymała urzędnika resortu gospodarki w marcu ubiegłego roku. W ocenie sądu w Warszawie specjalista w Ministerstwie Gospodarki, a następnie Energii, posiadając dostęp do wrażliwych informacji z sektorów energetyki i funduszy europejskich, spotykał się kilkakrotnie z oficerem rosyjskiego wywiadu GRU i przekazywał mu swoją wiedzę. Chodziło głównie o planowanie działań polskiego rządu wobec budowy Nord Stream 2. Teatr, koncerty, spotkania autorskie i nocne kino pod chmurką. 24. Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach w programie ma też coś dla miłośników filmów. Organizatorzy postawili na twórczość Stanisława Barei. Minionej nocy wyświetlany był Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? Dziś kultowy miś. Wieczór. Państwo tutaj przyszli obejrzeć, tak? Tak, specjalnie, tak. Ale tak po prostu dla Barei państwo przyszli? Tak, oczywiście. To co? Gdzie mam jechać? W tego typu projekcjach nie chodzi o to, żeby zobaczyć film, którego nie znamy. Olaf Lubaszenko, szef artystyczny 24. Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach. Tylko wręcz przeciwnie, właśnie o to, żeby wspólnie z przyjaciółmi, znajomymi, z grupą ludzi obejrzeć coś, co świetnie znamy. Mówić dialogi, które będą śmiać się z tego, co nastąpi. Tegoroczny festiwal w Międzyzdrojach jest poświęcony twórczości Stanisława Barei. Mówi Monika Pięta-Skórek z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. wspominała przechodzącym o tym, kim był Stanisław Bareja i będzie to swojego rodzaju uhonorowaniem jego zasług. Jutro ostatnia okazja, by wziąć udział w plenerowych pokazach w programie Poszukiwany, Poszukiwana. To był Serwis Trójki. Sport, Tomasz Gorazdowski. Ale to świetny pojedynek. Hubert Hurkacz gra z Serbem Nowakiem Djokovicem w trzeciej rundzie Wimbledonu. Pierwszy set dla najlepszego ostatnio tenisisty świata. Drugi po tiebreaku dla Polaka. Hurkacz grał odważnie, widowiskowo i wiele mu wychodziło, choć w trzecim secie to Djokovic wygrał pierwsze trzy gemy, a potem łatwo cały set. Mecz się jeszcze nie kończy, może jeszcze przecież potrwać, bo i faworyci kiedyś przegrywają. Na razie jest set czwarty, 4-2 w gemach dla Serba. Przeprawę mieli dziś najwyżej rozstawieni w męskim deblu Łukasz Kubot i Brazylijczyk Mela. Awansowali do 1/8 finału, ale po jakiej walce? W drugiej rundzie wygrali z Australijczykami Ruidem i Deminaurem 6-7, 6-4, 6-3, 7-6, a w decydującym secie było na koniec 12-10. Odpadła w trzeciej rundzie była liderka rankingu tenisistek Karolina Woźniacka. Odpadł ubiegłoroczny finalista Kevin Anderson. Do Tour de France jeszcze chwila, choć dzielą nas od startu już tylko godziny, to jutro, a dziś zaczął się wyścig Giro d'Italia kobiet. Drużyna, w której jeździ Katarzyna Niewiadoma, wygrała jazdę na czas i dzięki temu Polka jest liderką wyścigu. Ze spraw kolarskich jeszcze informacja ze szpitala, w zasadzie już spoza szpitala, szpitala niedotycząca. Ten, kto miał w tym roku wygrać Tour de France, Brytyjczyk Chris Froome, wyszedł ze szpitala i został przewieziony do domu. W czerwcu podczas kryterium du Dauphine kolarz miał paskudny wypadek. Mówi Michał Kwiatkowski. No nie jest fajnie, że nie ma z nami Christophera. To na pewno bardzo mu zależało na tym, żeby w tym roku zwyciężyć. Wiem, w jakiej był świetnej formie. Musimy pogodzić się z tym, jaki jest sport i postaramy się zwyciężyć. Jak nie z nim, to dla niego. Zarówno Gerand, jak i Egan są świetnie przygotowani i jesteśmy tu po to, żeby ten wyścig wygrać. Jutro Tour de France startuje. Jak poinformowała stacja Sky, Robert Lewandowski zamierza przedłużyć kontrakt z Bayernem Monachium do 2023 roku. Zdaniem dziennikarzy wszystkie warunki zostały już uzgodnione. Podobno na umowie brakuje tylko podpisów jednego ze strony klubu, drugiego Lewandowskiego. Mistrzostwo Bundesligi Bayern zdobywa na śniadanie, ale cel ciągle jest wygranie Ligi Mistrzów, a do realizacji tego celu droga ciągle daleka. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy może przelotnie padać, na termometrach od 7 stopni w Suwałkach, Białymstoku i Zakopanem do 13 w Koszalinie, Szczecinie, Wrocławiu i Opolu. Jutro pochmurno i gdzieniegdzie deszczowo, od 17 stopni w Koszalinie do 25 we Wrocławiu, Opolu, Katowicach i Krakowie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jest takie miejsce, w którym codziennie dzwoni telefon. Nie pozwól, by kiedykolwiek pozostał bez odpowiedzi. Wejdź na stronę Centrum Praw Kobiet cpk.org.pl i pomóż nam wspierać kobiety doświadczone przemocą. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Sezon wakacyjny w magazynie rozpoczęty. Magazyn bardzo kulturalny. Przemieszcza się ze wschodniego na zachodnie wybrzeże. Na 24. Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach. Jak było, opowiemy. Barbara Marcinik, Olaf Lubaszenko, dyrektor festiwalu oraz nasi goście. To w tę niedzielę. Po 21. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W MediaMarkt dbamy o ochronę Twojego sprzętu. Już od 1 lipca nowa oferta ubezpieczeniowa. Jeszcze lepsza i jeszcze bardziej korzystna. Zyskaj ochronę nawet na 5 lat. Oferta dostępna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety w postaci tabletek musujących szybko gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Są takie legendy, które warto usłyszeć na żywo.

To jeden z takich utworów, który zawsze przyjemnie brzmi. To France, wtedy w 116 notowaniu, 36 miejsce listy przebojów programu trzeciego. No i to była wtedy nowość. Dziękuję Państwu za pierwsze listy do listy. Pierwszy dotarł dziś z Działoszyna od naszego słuchacza, który podpisuje się jako rock metalowe serce kwas. No i u kwasa dzisiaj taka sytuacja, że nasłuchuje listy na swoim prywatnym ranczo. Na dodatek na odbiorniku tranzystorowym. I to może być bardzo ciekawe doświadczenie przyjemnego odbioru. Jestem tylko ciekaw, czy tranzystor wytrzyma do 22, to ewentualnie proszę serce metalowe, by dało jeszcze znać przed końcem listy. A drugi list z bardzo daleka to jest podpisanie listy obecności przez Nowy Jork, a w imieniu Nowego Jorku podpisuje tę listę Adam. Panie Adamie, proszę pozdrowić od nas Times Square, Park Centralny. Co tam jeszcze? No może apartamenty Dakota. Wszystkiego dobrego, dobrego słuchania w Nowym Jorku. Proszę dać znać, jaka temperatura u was, bo u nas dzisiaj zrobiło się trochę chłodniej i jeszcze krótko przed samą listą było tak, że nad Myśliwiecką potwornie ołowiana chmura, ale potem był z tej chmury malutki deszcz i teraz pięknie świeci słońce. Zapraszamy na listę, to jest poczekalnia listy. Na 50. mamy nowość, Alan Parsons i Charlie Mahone. Was what you always told me, find a way. You would say as you would hold me, get away from here. It's oh so clear, you can't stay. Long ago, we were old enough to love, but not to know. There were dreams we kept inside but didn't show. And now we don't know how to let go. I can't get there from here. And you can't get here from there. And we I can get there from here. Alan Parsons i Jared Mahone. Dziś na miejscu 50 to jest nowość. Nie mogą się Państwo zdecydować, jeśli chodzi o Johna. Znowu w górę na 49. John Mayer. I guess I just feel like. I guess I just feel like. Nobody's honest. Nobody's true. Everyone's lying to make it on through. I guess I just feel like I'm the same way too. Good things are gone, and the weight of my worries is too much to take on. I think I remember the dream that I had, that love's gonna save us from a world that's gone mad. Na 49 dzisiaj I guess I just feel like John Mayer. Listy do listy. Dziś adres piotr.baron@polskieradio.pl. Na 48 wraca do poczekalni śliwkowy deszcz. Warius Manx i Kasia Stankiewicz. 48. Z burzy słów znów zlepimy się. Naszych głów. Przecież będzie to spotkanie, do którego chcesz. Śliwkowy deszcz. Będziesz moim zem. Ja będę trzepotać rzęsami. Noce szczęście, a spokój w dzień. Będziesz moim zem. Jeśli zechcę, odlecę na nich. Noce szczęście, a spokój w dzień. Nie, ja nie jestem smutna, to marzenie chcę, a początkiem naszych myśli tam spotkamy się. Będziesz moim zem. Śliwkowy deszcz, Wariusz Max i Kasia Stankiewicz powraca do poczekalni na miejsce 48. Dzisiaj po raz pierwszy słuchamy listy z naszym kilkudniowym synkiem Julusiem. Tydzień temu był jeszcze w szpitalu i nie mógł słuchać, ale dziś pierwszy raz u mamy na rękach. Bardzo uważnie wsłuchuje się w dźwięki z radia. Trójka ma nowego słuchacza. Cieszymy się, wszystko to napisali Kinga, Marek i Julek. Kindze i Markowi gratulujemy. Julkowi, jak zwykle starszy kolega z radia, życzę rock'n'rollowego życia i może dla całej rodziny teraz Santana i bójka Breaking Down the Doll. Santana i bójka, Breaking Down the Door, dziś na miejscu 47. Listy do listy, piotr.baron@polskieradio.pl. W poczekalni kolejna pozycja, 46. Powrót, Happy Set. Jestem twój, cały jestem z miłości, chociaż między nami jakby chłodniej znów. Noszę futro z obaw i poczucia nicości, ale popatrz, zrzucam je i zrzucam je i pokój, jedno łóżko, jeden ręcznik, jedno okno, lustro, prysznic, jedno wino, dwa kieliszki. Cały jestem twój. Cały Happy Set, powrót do poczekalni na miejsce 46. Pozdrowienia z Białośliwia. Od 5 do 7 lipca jest tu zlot lokomotyw wąskotorowych. Gwiżdżą, piszczą, dymią i pufają. Słuchawki na uszach i lista nie przepadnie. Pozdrawiam, Micho. Miłych wrażeń. Też bym tam skoczył, tylko gdzie jest Białośliwie? Proszę jeszcze dać znać liście przebojów programu trzeciego. No a teraz pierwsza z deszczowych piosenek The Rain Will Fall, Barbra Streisand na 45. You can tell one lie a thousand times, but that doesn't make it real. It's a thundercloud of alibis, that empty word. say. The truth becomes a shelter when the storm is on its way. Yes, the storm is on its way. The rain is falling. Barbra Streisand, tak jak przed tygodniem na 45. Wdzięczny jestem panu Adamowi z Nowego Jorku, ponieważ odpowiedział na moją prośbę o temperaturę w tym cudownym mieście. W Nowym Jorku 79 stopni Fahrenheita, a to się przekłada na 26 stopni Celsjusza i częściowe zachmurzenie. I jeszcze dopisek, czy mogę poprosić o pozdrowienia dla Doroty z rodziną mieszkającą na Long Island. Dziękuję, Adam. Proszę bardzo, Dorocie, wszystkiego najlepszego, dobrego słuchania listy i w ogóle dobrego nastroju. Wszystkiego najlepszego z Warszawy, z Myśliwieckiej 357. Midnight Syndrome. Lebowski jest dziś na miejscu 44, a na 43. Jeden z tych utworów, na które głosuję co tydzień. Waterboys, Where the Action Is. The Action Is, The Waterboys, dziś na 43. To jest awans o 6 pozycji w stosunku do tego, co było tydzień temu. Redaktorze kochany, wiozę syna Franka na pierwszy wyjazd samotny na żagla. Proszę, niech pan mu powie, żeby uważał na siebie. Napisał to tata Damian. Franku, uważaj, ale wierzę, że każdy Franek to jest rozsądny facet. RPWL na 42. Seven seas. You can buy a house in Texas, brand new car from Japan. If you want, you buy a woman or a man because you can. 2 holidays a year, cozy and fenced off from the poor. Much more insurance to be safe, to be sure. But where do I get

Sonata Kraków. Musimy się wziąć do roboty i zagłosować jakoś solidniej na ten utwór, bo błąka się już od kilkunastu tygodni w poczekalni. Dziś z 33 na 34 Devil's Tower i Toto. Na 33 koncertowo Wild Horses, Rolling Stones i Florence Welch. Childhood living is easy to do. Things that you wanted, I bought them for you. The graceless lady, you know how I am. You know I can't let you through my hands, yeah. 'Cause wild horses couldn't drag me away. Wild, wild horses couldn't drag me away. A to właśnie Florence, jeszcze chciałem na nią zaczekać, bo ona pojawia się dopiero w drugiej części tego utworu Wild Horses z koncertu The Rolling Stones i Florence Welch, dziś na miejscu 33. Lista przebojów programu trzeciego, pełne notowanie po godzinie 20. Na razie jeszcze poczekania i to dwie krople z płyty Life Herbert 3.0 Justyna Święs 32. Na szyjach splatali ręce jak bukiety róż. Lasy płonęły, a oni na szyjach splatali ręce jak bukiety róż. Ludzie zbiegali do schronów. On mówił, że żona ma włosy, w których można się ukryć, w których można się ukryć. Ukryć jednym kocem szeptali słowa bezwstydne, litanie zakochanych. Okryci jednym kocem szeptali słowa bezwstydne, litanie zakochanych. Gdy było bardzo źle, skakali w oczy naprzeciw i zamykali je mocno, zamykali je mocno. Dwie krople, Justyna Święs, dziś na 32. I kończymy poczekalnie na 31. Dom z ognia i lodu, Barbara Rońska. Gdy odszedłeś, dla mnie stanął czas. Przyszedł po mnie odrzucenia strach. Czy widzisz z okien domy? Czy o to, co grałeś, masz? Dręczę się w kółko, życząc szczęścia wam.